Раздзел 5. Сесія пачыналася ўвечары. Днём было вольнага часу, зранку апейка пайшоў з Анісяй у краязнаўчы музей, рад быў двайней, таму што бачыў, якімі вачыма глядзела Анісяй, і на даўнія знаёмыя, і на макеты новых, нябачаных вёсак, і таму, што і самому, хоць бачыў не першы раз, было ўсё цікавым. Да абеду пахадзіў апейка яшчэ па магазінах, здагадваючыся, што часу вольнага можа не быць потым. Купіў, што знайшлося патрэбнага жонцы дзецям. У клуб прыйшлі за гадзіну да пачатку сесіі. Ужо ў раздзявалцы трапілі ў клопатны тлум, ціснуліся, гаманілі ў чарзе світ, паліто, кажухоў, полацкі старшыня, які прыліп да жанок яшчэ ў рэстаране, пры абедзе цяпер удаваў бывалага чалавека, памагаў жанкам здымаць паліто, перадаваў гардэробшчыцы, даваў жанкам бляшаныя нумары. Потым жанкі прысталі да гуртка іншых жанчын, што прычэсваліся, прыбіраліся перад вялікім на паўсцяны люстрам. Праўда, і Анісія, і яе спадарожніца ўзіраліся не зусім упэўнена, нават сарамлівасцю. Было падобна, глядзелі найбольш таму, што не хацелі, каб пра іх падумалі, нібы яны не ведаюць, як трэба паводзіць сябе сярод культурных людзей. Зноў жа у чародках стаялі каля столікаў, дзе рэгістравалі дэлегатаў і гасцей, акругі былі розныя, і розныя былі столікі. Справіўшы гэты важны абавязак, нарэшце уліліся ў чародкі, якія паволі з гулам гоманам рушылі дзвюма шырокімі стрэчнымі плынямі, чапляючыся за грубкі пры сценах, абцякаючы тых, хто стаяў пасярэдзіне. В апейкі было такое адчуванне, нібы ён усё глыбей заходзіў у ваду, нейкая сабранасць і разам радасная лёгкасць, уздымнасць. Адзін мах рукі, другі, і вось плыве прастора, шырыня рачная, ішоў, плыў сярод гоману, сярод бясконцай разнастайнасці галасоў, разнастайнасці абліччаў, часам знаёмых, найбольш незнаёмых. Ішлі чыста паголеныя, ішлі зарослыя бародамі, у мятых картовых пінжачках, у строгіх суконных фрэнчах, у вайсковых гімнасцёрках, жанчыны з гарадскімі прычоскамі і ў вясковых хустках. Ішлі сяляне, калгаснікі, старжыні калгасаў і выканкамаў, партыйныя работнікі, дзеці са ўсёй вольнай беларускай зямлі. Гаманілі, смяяліся тут у святочным вестыбюлі клуба імя Карла Маркса, у якім збіраліся самыя важныя сходы таго часу. В адной даволі вялікай групе апейка пабачыў цесна, цікаўна акружанага Чарвякова. Людзі найбольш было відаць вясковыя, штосьці пыталіся ў старшыні ЦВК, услухоўваліся, пераказвалі адзін аднаму. Апейка з радасцю вітаўся са знаёмымі, знаёміў са сваёй прыціхлай, востра уважлівай зямлячкай. Быў яго нейкі нават гонар за сябе. От колькі знаёмых з блізку і здалёку. Па ўсёй можна сказаць, беларускай зямлі радасна было чуць, што не адзін, не адкідак які-небудзь, а працанік, працаўнік у сваёй сям'і, у якой столькі таварышаў, сяброў, якія ведаюць і паважаюць і цэняць. У гэты ранак сярод бадзёрага жывога гоману і тлуму не было і знаку ўчарашняга настрою трывожных думак. Было нават чуў ён трохі няёмка за начную кволасць. Думалася, што трывогі ад адзіноты, ад нервовай узбуджанасці перабольшаны. Верылася, што ўсё ў рэшце рэшт будзе добра, толькі добра. Чым больш ішлі паўз яго жвавыя радасныя твары, чым больш апаноўваў бадзёры святочны гоман, тым ахвотні адступалі неспакойныя думкі, шырэлі, мацнелі радасны настрой, чуццё цудоўнай, здольнай пераадолець усё на сваім шляху сілы. Было якраз як на ранішняй Прыпяці, сярод магутнай плыні, у якой так радасна было чуць сілу сваіх рук, у якой шырокая радасць у душы была суладнаю чысціні і шырыні рачнога прастору, як бы хмарка набегла на апейку тады, калі ўбачыў падцягнутага і таксама весела жвавага Башлыкова, што рушыў насустрач, гамонячы, паглядваючы цвёрда на сустрэчных з хударлявым абветраным незнаёмым, таксама ў гімнасцёрцы. Паздароваліся, сказалі адзін аднаму некалькі звычайных стрыманых слоў. Апейка даведаўся, што Башлыкоў прыехаў яшчэ ўчора ў ранку і жыве таксама ў той жа Еўропе. Хмарка набегла, сышла, і зноў апейка плыў сярод чыстага шырокага прастору радаснай дужы. У канцы вестыбюля ён трохі паціснуўся каля кніжнага кіёска, мімаволі з надзеяю шукаў вачыма белую сціплую кніжачку са знаёмым партрэтам. Не знайшоў, не верачы папрасіў яе і пачуў адказ, што няма. І ў душы, і ў голас пашкадаваў пра гэта. Гэты выпадак зноў нагнаў трывожнасць у апейку, у момант нагадаў усё нядобрае і няяснае, што вайшло, яшчэ больш сплялося пасля ўчарашняй сустрэчы за лесем. Зазвінеў званок. Все сталі кіраваць да дзвярэй, каля якіх сабраліся чародкі людзей, што весела і заклапочана даставалі з кішэнь пасведчанні. Жанчына з чырвонай павязкай на рукаве, якая стаяла каля дзвярэй, сказала, дзе месцы мазырскай акругі. Апейка і Аніся пайшлі па зале, што шастала абуткам, рыпела крэсламі, поўнілася гулам, праз які там і тут прабіваліся поклічы. Зноў апейку выпала сысціся з Башлыковым, нават сесці побач. Па меры таго, як спадалі шастанне крокаў, рыпенне, сам сабой цішэў і гул. Цішыню, што ўсталёўвалася, ўсё больш працінала чаканне, не буднае, нуднае, а ўрачыстае, якое бывае, калі мае пачацца важная, выдатная падзея. Адчуванне важнасці моманту асабліва моцнае таму, што многія з тых, якія сядзелі ў зале, былі гасцямі нячастымі ў сталіцы, трапілі сюды з вёсак, з дымных хат, мімаволі перадавалася і апейку, адганяла ўсе развагі і клопаты, цішыня чакання раптам прапала, калі на сцэну з-за куліс выступілі члены прэзідыума. Першым за стол зайшоў Чарвякоў павольна, неўклюдна праціснуўся між крэсламі і сталом, стаў азірнуўся, як заходзяць садзяцца іншыя. За гэтым чырвоныя, прыжмураныя ад святла настольнай лямпы вочы ўважліва, гаспадарліва прабеглі па зале, хапаючыся, заходзілі прыпазнелыя дэлегаты гостя.